क्या खबर थी ए बाबा, दिल फिगार सुगरा को ताहयात करना है, इंतजार सुगरा को। क्या खबर थी ए बाबा, दिल फिगार सुगरा को ताहयात करना है, इंतजार सुगरा को। क्या खबर थी है बाबा, दिल फिगार सुगरा को ताहयात करना है, इंतजार सुगरा को। दम रुका है होठों पर, देखने तो आ जाओ एक बार सुगरा को। हाल पूछने वाला किस तरह करार आए, बेकरार सुगरा को। क्या खबर थी है बाबा, दिल फिगार सुगरा को ताहयात करना है, इंतजार सुगरा को। खबर मुझको दर्द हिजर अपनों का, रोज़ो शब रुलाएगा बार बार सुगरा को। क्या खबर थी है बाबा, दिल फिगार सुगरा को ताहयात करना है, इंतजार सुगरा को। एक बार तो बाबा कोई आके मिल जाए, वरना मार डालेगा इंतजार सुगरा को। क्या खबर थी है बाबा, दिल फिगार सुगरा को ताहयात करना है, इंतजार सुगरा को। भूल बैठे क्यों आखिर कहना मेरे भैया से, था तुम्हारे वादे पर एतबार सुगरा को। क्या खबर थी है बाबा, दिल फिगार सुगरा को ताहयात करना है, इंतजार सुगरा को। हो सके तो असगर को साथ अपने ले आना, जिस्त का नहीं भाई एतबार सुगरा को। क्या खबर थी है बाबा, दिल फिगार सुगरा को ताहयात करना है, इंतजार सुगरा को। देखा हम गुसारों ने जब मिलने को, अकरबा की फुरकत में अश्क बार सुगरा को। क्या खबर थी है बाबा, दिल फिगार सुगरा को ताहयात करना है, इंतजार सुगरा को। पढ़ के नाम قاصد سے بول شہر جو دیکھا ہے جا کے وہ بتا دینا حال زار صغرا کو کیا خبر تھی اے بابا دل فگار صغرا کو تا حیات کرنا ہے انتظار صغرا کو ہو گیا بھر ہے گھر کا خاتمہ محرم انتظار ہے پھر بھی دل فگار صغرا کو سادو شہ کعبد و خورشید مبتلا رنج و غم سوگوار صغرا کو کیا خبر تھی اے بابا